mikrofonra gondolva, hogy akit az Isten arra szánt, hogy igét hirdessen, annak adott hozzá tüdőt. Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon nagy öröm nekem minden alkalommal, amikor az én Uramról, Jézus Krisztusról és a mi Atyánkról, Istenről beszélhetek. Irigylem azokat, akik kevés vízzel élnek, nekem elég sok kell. Lehet, hogy egyenes arányban van a térfogattal. Hadd kérdezzem meg, mindenki jó van? Azon gondolkodtam, hogy hogyan köszöntjük egymást. És bármeddig töröm a fejem, a legszebb húsvéti köszöntésük a románoknak van. Azt mondják, hogy Krisztus feltámadt. És erre az a válasz, hogy valóban feltámadt. És ezt körülbelül egy hónapig gyakorolják. Lehet, hogy nem sok lelkiség szorul mindenkibe, amikor kimondja, de én nagyon remélem, hogy ti, amikor azt mondom, hogy Krisztus feltámadt, és ha rámondjátok, hogy valóban feltámadt, akkor úgy is gondoljátok, Krisztus feltámadt. Békesség Istentől. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ez mind gyönyörű, egytől egyig. És a lényeget mondja el. Hát nem bánnám, ha az első bejátszást betennénk a képernyőre, ezt a boldog nyulat. Ha lehetséges. Na de addig, míg a nyúl megérkezik, addig hadd mondjam el, hogy egyre több helyen lehet találni, ugye, nézzet, csak a gyakori kérdéseknél olvasom is az első. Azt mondja, hogy tele a Facebook a fenti szöveggel, most komolyan ennyire hülyék az emberek? Boldog nyulat, boldog nyuszit. Menjünk tovább. Az a válasz rá, hogy sok hozzá, hogy egyre egy jobbára keresztény hagyományokkal átszélt kultúrája országban élsz. Ez van, egyeseket még 8 éves koruk után is érdekel a húsvét. Én úgy látom, ti itt mindannyian betöltötteitek, hál' Istennek, és érdekel benneteket. Azt mondja, ez rövidebb leírni gondolom, de ez miért zavar ennyire? Menjünk tovább, picit feljebb. Azt mondja, elgurult, hogy ahogy szeret, nézd magadban, mielőtt másokat hülyézel, drágaság. Menjünk még tovább. Bene kakkancs a nagy méltatlankodást, ez a kakkancs, ez nem tudom, mi akar lenni. Gondolom egy nagyon elnyűjt bakkancs, na mindegy. Azért zavar ennyire, mondja a kérdező a kommentben, azért zavar ennyire, mert ez az ünnep marhára nem a nyúlról szól. Hát tiszteljétek már meg annyival, hogy nem boldog nyulaznak. Korán sem olyan jópofa, mint ahogy azt egyesek gondolják. Nézzétek csak, mit mond a másik. Azt mondja, hogy tetszik vagy sem, a nyúl manapság az egyik legelterjedtebb, hanem a legelterjedtebb jelképe a húsvétnak. Hogy ez miért van így, abban most nem szeretnék belemenni, de ettől függetlenül is, ha bugyuta is, de teljesen normális jó kívánság. Kedveseim, engedjétek meg, hogy ha már zagyva a világ, akkor tegyünk rá egy lapáttal. Én egy kicsit módosítanám ezt a boldog nyuszit, és azt mondanám, hogy a csatorna készítők köszönhetnének egymásnak, úgyhogy báldog nyuszit például. Vagy például kutya tulajdonosok, akik tudják, hogy milyen boldog a kutya, amikor meglátja a gazdáját, azok mondhatnák, hogy boldog a nyűszít. De ha már a nyúlnál tartunk, miért ne lehetne tojás? És azt mondanák, hogy szerencsés tojást, barátom. Vagy azt mondanák, hogy a kinder legyen veled. Na de most a boldog nyuszi körülbelül olyan összekötetésben van a húsvéttal, mint a sétapálca a tarajos göjtével. Úgyhogy nyugodtan a boldog nyuszi mellett mondhattak volna örvendező kecskét is. Higgyétek el, tapasztalatom. A sátán az istentelen emberből, aki nem veszi komolyan a hitét, aki nem veszi komolyan a Bibliát, aki nem veszi komolyan Istent, Gunytűz belőle. Gunytűz belőle egyszerűen. Az istentelen emberből gunytűz a sátán. Ha arra gondolok, hogy tulajdonképpen egy lelki hadviselés folyik ellenetek, ellenünk, egyfajta szellemi gyarmatosítás, és a tudatunkat bombázzák, akkor azt mondhatom, hogy ez a fajta ilyen ártalmatlannak tűnő zagyva köszönés része lehet még ennek is. Lassan eltereli a figyelmet a lényegről. Nem csak egy énekben énekeltük azt, hogy az Úr Krisztus. És Krisztus az Úr. Tudjátok, mikor ütött ez legelőször Szeget a fejembe? Amikor a föltámadott a tenger tanultuk annak idején, és ott azt mondja Petőfi, a lánglelkű hazafi, hogy habár fölül a gálya és alul a víznek árja, azért a víz az Úr. De amikor Jézus megjelent és járt a vizen, akkor bebizonyította, hogy nem a víz az Úr, hanem az Úr az Úr. És ti ne felejtsétek el, hogy az Úr, mindenek felett, ő az Úr. Igaz, hogy Péter csak néhány lépésig jött rá, hogy ez igaz, de akkor is megtapasztalta. És ha ő megtapasztalhatta, minden ember fia megtapasztalhatja, hogy az Úr, és azon munkálkodik az Úr, hogy urat faragjon minden emberből, ezért lett az ember fia, és belőletek is azt akar. És nem kell a saját erőtökből kapaszkodjatok, és kétségbe essetek, hogy nem megy, nektek csupán jelezni kell, hogy szeretnétek ott lenni az Isten országában. A többit ő elvégezte a kereszten. Ezért mondta ki azt a szót, amikor félrehajtotta a fejét, hogy elvégeztetett. Mint ahogy mondtam, lelki hadviselés folyik ellenetek, bombázzák a tudatotokat, és megmondom, hogy mit akar tulajdonképpen ez a világ, amiben élünk. Azt akarja, hogy szedje szét, törje össze, rombolja le az identitásunkat. A nemi identitásunkat, a családi identitásunkat, a vallási identitásunkat, és a nemzeti identitásunkat. Hogy ne tudd, hogy fiú vagy lány, hogy ne egy olyan családból gyere, ahol ott van egy apa, ott van egy anya, és te ebben a feszültség mezőben nősz fel, és megtanulod normálisan, hogy milyen az anya minta, és milyen az apa minta, és megtörténhet, hogy normális tagja leszel a következő generációnak, ezért támadás folyik a nemek ellen, támadás folyik a család ellen, támadás folyik a vallás ellen, ugyanis, ha valaki nem tudja azt önmagáról, hogy Isten gyermeke, ha valaki nem tudja azt önmagáról, hogy Isten teremtménye, itt most nem beszélek felekezetekről, ha nem tudja azt, hogy felettem áll egy hatalmas Úr, aki a saját képére megteremtett, és itt most keményen fogom a Bibliát, miközben beszélek, virtuális módon, Isten a hatalmas megteremtett, mindent tudod, hogy mi fog következni, mindent betervezett, ami következett, és elküldte a fiát megváltóul, ezért fogunk erről beszélni egész héten, és nem véletlenül a kulcsa jelkép, ugyanis ha az életnek a fontos dolgain gondolkodol, akkor szükség van egy kulcsra, amivel megérted a dolgokat, és jól érted. És ha tudom, hogy Isten az én atyám, Jézus Krisztus az én megváltóm, és amikor Isten elé kerülök, akkor nem úgy kerülök elébe, mint a bírám elébe, hanem mint az atyám elébe, aki azt mondja, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítettet a világ teremtése óta, akkor velem nem tudnak mit kezdeni, mert nekem gyökereim vannak ebben a világban, ebben a civilizációban. Nekem testvéreim vannak ezen a világon, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Nem azt tesznek, amit akarnak velem, ugyanis azért akarják lerombolni az identitásodat minden szinten, hogy neked ne legyen önálló véleményed, neked ne legyen önálló értékítéleted, te kóvályogj, egyik helyről a másikra is azt tegyenek veled, amit akarnak. Erre megy ki a játék, egy ilyen hadviselés folyik ellenetek, és ebben kellene nekünk gondolkodni, mert ha az önazonosságom, a természetes önazonosságom megvan, akkor nem azt csinálnak velem, amit akarnak, hanem én pontosan tudom, mi az, aminek része vagyok, mi az, ami történik, és azt is tudom, hogy mi fog következni, mert emlékszem arra, amikor azt mondja például Pál apostol, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által, akit erre kijelölt, s akit feltámasztott a halálból, azzal jelezte, hogy ő lesz az. Az a központi ige, ami köré szeretném építeni a gondolatokat ma este, az Ézsaiás prófétának a 44. része és a 6. vers, ahol azt mondja Isten, ugyanis az az Isten, aki láthatatlan, az az Isten, aki nem rejtőzködik, hanem beszél hozzánk, és egy jó vastag könyvet íratott azért, hogy mi tudjuk az ő akaratát, tudjuk a velünk kapcsolatos tervét, azt mondja ez az Isten, mivel nem hallgat, hanem beszél. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Rajtam kívül nincs Isten. Egy ige hirdetés után, egy evangelizációs ige hirdetés után odajött hozzám valaki, és a harmadik mondat után rájöttem, hogy panteista. Tehát azt mondja, hogy Isten minden és minden Isten. Nem is helyes ez a kifejezés, hogy panteista, mert tulajdonképpen az, aki így gondolkodik, az ilyen pán mindenista. És azt mondja nekem, mikor elkezdtünk beszélgetni, ő akart mindenáron beszélni, és azt mondja nekem, hogy nem helyes az, szegényes az a hit, amelyik csak Jézus Krisztusban és Istenben, a Jézus Krisztus atyában hisz. Mert vannak más hatalmasságok is, akiben hinni lehet. És ha valaki nem találja meg a nyugalmát és a lelki békességét a kereszténységben, akkor keresheti a buddhizmusban, keresheti a tibeti lámaizmusban, keresheti sokféleképpen a konfucionizmusban, mit tudom én, miben, valamelyik őserdei varázslóban. És akkor azt kérdeztem tőle, mondom, figyelni ide. Akkor ön szerint itt vannak még vagy 60-an, itt mindenkinek lehetne egy saját különbejáratú istene, igaz? Ön szerint. Igen, azt mondja, pontosan erről van szó. Pontosan erről van szó. És mondom, hát azoknak, akik nincsenek itt ebben a teremben. Hát elméletileg azt mondja, azoknak is. Hát de mondom, 7,5 milliárd ember van ezen a világon, akkor ilyen alapon mind a 7,5 milliárd embernek, még annál is többen vagyunk, mindegyiknek lehetne saját különbejáratú istene. Azt mondja, hogy így van. Ez a valóság. Igen, csak hogy Krisztus előtt 500 évvel Xenofanész, egy görög bölcs azt mondta, hogy ha van Isten, akkor az csak egy lehet. Ha van Isten, akkor az csak egy lehet. És mi hozzánk ez az Isten szólt. Hallottátok, mit mondott? Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Azért gondolkodok ezen, és azért szeretném, ha ti is gondolkodnátok ezeken, mert a kereszténység egyfajta kulcs. Az egy Istenben való hit egyfajta kulcs ahhoz, hogy megértsük azt a valóságot, ami körülvesz bennünket, és aminek a részei vagyunk mi is. Ugyanis Istentől kaptuk az identitásunkat, Istentől kaptuk a szabad akaratunkat, Istentől kaptuk a gondolkodásunkat, és Istentől kaptunk hatalmat annak idején, amikor megteremtett bennünket. Ha lehet, tegyük be Blaise Pascalnak a képét, és azt, amit ő mondott. Francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus, moralista, vitázó. A 46-at, ha meg tudnánk keresni. Tessék? A 46. töredéket. De mondom én addig itt... Olvasom a jegyzetemből. Azt mondja Pascal, figyeljétek meg. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Már most mindjárt az embernek az esze, mondja ő. Hát ezen soha. Hanem a táncoláson, a landpengetésen, a danoláson, a versíráson, a lovaskarika játékon, a duellumon, a királyi cím elnyerésén, anélkül, hogy valaki is elgondolkozna rajta, mit jelent királynak, vagy mit jelent embernek lenni. Nagyon sok mindenen gondolkodnak az emberek. Borzasztó. De vajon gondolkodnak-e azon, amin kellene? Hallgassátok csak, hogy mondta Pascal. Azt mondja, hogy az embernek minden méltósága abban rejlik, hogy gondolkodjon, és a kötelessége pedig az, hogy helyesen gondolkodjon. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Igen, mert. Egy alkalommal Székelyon a központban megállt egy autó egy utánfutóval, és tele volt postagalambokkal. Megkérdeztem a máromarosi bácsit, hogy hova mennek. Azt mondja, mennek Olaszországba röptetni. Mikor megérkeznek Olaszországba arra a helyre, ahova szándékoztak, akkor összegyűlnek egy tisztáson, és egy adott jelre mindenki kihúzza a súbereket, és a galambokat kiröpítik, és a galamb fölmegy egy bizonyos magasságba, leír egy férkőt, sokszor még annyit sem, és nyílegyenesen megindul hazafelé. És azzal a kis csipes gyűrűvel, ami a lábán van, azzal mérni tudják, hogy mikor érkezik meg, és így versenyeznek. Na most egy galambnak körülbelül akkora a feje, mint egy dió. Képzeljétek el, hogy milyen navigációs rendszer tett a mindenható Isten ennek az állatnak a fejébe. Mint egy dió, akkora is. Fölrepülő, és soha életében nem volt ott, mert egyéves galambokat szoktak elvinni, és repül haza. Miért? Mert bele van programozva ez a gyönyörűséges tájékozódás. Na figyeljétek meg az ember. Az ember ezt nem tudja megcsinálni egyéves korában. Ho-ho! Ha még menni se tud. De felnő, és mivel Istentől kapta ajándékba a gondolkodást, kifejleszt egy olyan navigációs rendszert, hogy körbe repüli vele a földet, kimegy a világűrbe, és még onnan vissza is tud jönni. Mert Isten ajándéka a gondolkodás, azt mondja Pascal, ebben rejlik minden méltósága, és minden érdeme. És a kötelessége meg az, hogy helyesen gondolkodjon. Hogy gondolkodjon el azon, hogy jó, hogy én itt vagyok. Valahol ennek az egész teremtettségnek a csúcsán. Mert feljebb vagyok, mint a vadgalam, feljebb vagyok, mint a tigris, de feljebb vagyok, mint a danaida lepke, amelyik 1200 kilométert repül, és akkora feje van, mint egy gyufának a feje, és mégis el tud repülni 1200 kilométerre, és Mexikóból, amikor felrepül Kaliforniába, megtalálja azt az egyetlen fát, ahol a szülei kibújtak az előző évben. Elképesztő navigáció. De az ember a gondolkodáson ennél sokkal többre is képes. Na Isten nem azért adott nekünk ilyen fejlett gondolkodást, hogy ne használjuk arra, hogy eljussunk hozzá. Ugyanis a tudósoknak majd mindjárt látni fogjátok, hogy azért nem kevesen vannak. Azt mondják, hogy a tudósoknak, akik valóban használják az eszüket, és a tudományt arra használják, amire kell, lehetetlen, hogy ne juttassa el őket Isten fogalmához. Hogy ne juttassa el őket ahhoz a hithez, ami kulcs ahhoz, hogy jól értsük a valóságot, aminek a részesei vagyunk. Egy 12-es diák azt mondta nekem egyszer, és csak azért mondom, mert csak figyeljétek meg, hogy hogy akarja az ördög az embernek a gondolkodását kiiktatni, vagy tévútra vezetni. Azt mondja nekem, hogy de Frigyes bácsi, tessék már várni, mi van akkor, ha nincs semmi? Mi van akkor, ha minden csak illúzió? Mi van akkor, ha nincs anyag? Mi van akkor, ha mi se vagyunk, csak elképzeljük, hogy létezünk? Mondom neki, fiam, te erre hogy jöttél rá? Találkozni fogtok ilyesmivel. Jó lesz, ha Jó lesz, ha tudjátok, hogy hogy kell fülön fogni az ilyen gondolkodást. Mondom, hogy jöttél erre rá? Hát azt jól gondolkodtam. Na várjál, mondom, akkor én gondolkodok vele. Tehát. Nincs osztály, nincsenek padok, nincsenek diákok, nincsenek tanárok, az mondjuk jó. Nincs búza, nincsenek növények, nincsenek állatok, nincs semmi, nincs világ, nincs univerzum, nincs semmi. Hát igen, így van, azt mondja, így, ez a valóság. És mondom, ki gondolta ezt ki? Azt mondja, én. Na várjál, mert baj van. Szóval nincs semmi, de te vagy. Hol gondolkodtál te ezen, mondom neki? Hát azt mondja, nem tudom pontosan, de hol kezdtél el ilyesmin gondolkodni? Azt mondja, nálunk kint a kertbe. Állj meg, vándor! Akkor kert is van. És mikor kezdtél rajta gondolkodni? És mondja, hogy hát egy hónapja körülbelül. Hoppá, akkor idő is van. Szóval akkor te is vagy. Na látjátok, ezért mondta Descartes annak idején. Azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Gondolkodom, tehát vagyok. Akik nem szeretnek gondolkodni, szerintem azért nem gondolkodnak, mert ők egy kicsit kiegészítik ezt a Descartes mondását, és azt mondják, hogy gondolkodom, tehát fáradt vagyok. Így nézhet ki esetleg. Mert René Descartes, francia filozófus, matematikus és természettudós, azt mondta, ez az a cogito ergo sum, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Nagyon fontos, mindjárt meglátjuk, hogy miért kell ez nekünk, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Tehát az a helyzet, hogy nem illúzió az, ami van, mert ha én gondolkodom, akkor azt jelenti, hogy létezem is. Két részeges gondolkodott egyszer. Azt mondja az egyik a másiknak, hogy te azt mondja, nagyon el vagyunk zülve. Szóval borzalmas, mennyit iszunk. Szóval mit tudjunk csinálni? Az egyik a homlokára csap, azt mondja, megvan ember, megvan. Megveszük a piát, én eldugom a hátamhoz, és megkérdezem tőled, hogy melyik kezembe van. És ha kitalálod, megisszuk, ha nem találod ki, majd holnap isszuk meg. Ha, tényleg, ez jó lesz így, jó? Na, megvették a piát, hátradugta az üveget. Azt mondja, melyik kezembe van? A balba. Gondolkozz, ember, gondolkozz! Azt mondja a bölcsesség könyve, Bibliából, példabeszédek. Fiam, az én bölcsességemre figyelmezz, és az én értelmemre hajtsd a te füledet, hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajkaid megőrizzék. Tudjátok, jönnek meg, jöttek is már filozófusok, és ízekre szednek minden eszmefuttatást. És azt mondják, hogy így se lehet gondolkodni. Úgy se lehet gondolkodni, ez sem igaz, az sem igaz, minden kétségbe vonnak. Ne dőljetek be nekik. Ne dőljetek be nekik. A filozófia, mióta csak az eszünket tudjuk, soha nem ment semmire a filozófia, hogy előbbre vinné az embert, erkölcsösebbé, odafigyelőbbé tenné a másikra, vagy ehhez hasonló. Mindig csak addig jutott el, hogy semmit nem lehet tudni tulajdonképpen. Mert jön a következő filozófus, aki ellentmond annak, aki mondott már valamit, vagy az összes többinek, aki addig gondolkodott. Na, mi kezdjünk el gondolkodni valami érdekesen. Szerintetek, hogy kezdődött el ez a telefon? Hogy? Helyes. És az aktatáskom életű, hogy kezdődött el? Fejben. Úgy van. Tökéletes. Ez van. Ide akartam kiukadni. Mondjatok valamit, bármit, amit az ember létrehozott ezen a világon, ami nem gondolattal kezdődött el. Akármit. Amit létrehoztunk. Bármit. Micsoda? Nem értettem. Az ember? Jaj, de szeretném tudni, mi volt, hogy szó? Hogy? A hegesztés? Na most, figyeltek rám, én elmondom nektek, de nehogy megkövezzetek itt a végén. Azt mondta, hogy a gyerek? Rosszul gondolod. Az is egy gondolattal kezdődött, csak a K betű még hiányzott a végéről. Ha már itt tartunk ennél, hogy gyere, hadd mondjam el nektek, hogy édesapám kitelepült az Egyesült Államokba, és este érkeztek meg a szálláshelyükre, a lakáshoz. Tehát reggel, mikor nyújtózkodva kijöttek, a szomszédnak az ajtajába kiállt egy termetes néger hölgy, és oda köszönt apámnak, hogy háj! Édesapám meg nagyot nézett, és azt mondta neki, hogy unde! Na, akkor meg a néger nézett nagyot. Minden, amit az ember készített, egy gondolattal kezdődött el. Egy gondolattal. Jó, gondoljátok meg, hogy miről beszélünk? Azt mondta az előbb Pascal, hogy kötelességünk rend szerint gondolkodni. Mert Istentől a gondolkodást méltóképpen kaptuk. Ez méltat bennünket. Ez a mi méltóságunk, és ez az érdemünk, hogy tudunk gondolkodni. Nagyon fontos, hogy helyesen, racionálisan, úgy is mondhatnám, hogy biblikusan gondolkodjunk. Tehát mindent, ami csak létezik, megelőzött egy gondolat. Még a palacsintát is. Azt a házi asszony először ki kell gondolja, és utána a gondolatának a következményeképpen egyszer csak a látható világban megjelenik a palacsinta, hál' Istennek. Tehát van valami, ami megjelent, előtte volt a gondolat. Hol születik meg a gondolat, hadd kérdezzem meg? Ott, ahol van értelem. Ott, ahol van értelem. És hol van értelem? Ott, ahol van egy élő lény. Vagyis ott, ahol van valaki. Vagyis mindent megelőz egy olyan valaki, akinek van értelme, akinek vannak gondolatai, és már ott is vagyunk a János evangéliuma első rész, első versnél, amikor azt mondja az ige, hogy kezdetben volt a logosz, és a logosz Istennél volt, és Isten volt a logosz. De ezt fordíthatnám tovább is. Kezdetben volt az információ, és az információ Istennél volt, és Isten volt az információ. Ugyanis információk, ha vannak itt informatikusok, azok tudják. Az információ soha nem jön létre magától. Soha nem jön létre magától. Információ csak ott jelenik meg, ahol van egy értelem, és van egy szellemi rendelkezés, ami létrehozza az információt. Vagyis mindent meg kell előzzön egy olyan lény, akiben értelem van, aki megszülheti az információt, aki létrehozza az információt, gondolatai vannak, ennek a gondolatoknak alapján létrejöhet a valami. Mindent meg kell előzzön. Nem találtok ilyen könyvet az egész világon. Ilyen csak a Biblia van. Ilyen csak a János evangéliuma van. El tudjátok képzelni ezt a János? Honnan szedett ilyesmit? Honnan szedett? Csak most kezdjük kapizsgálni, hogy mi is az információ. Akkor ő honnan szedte? Honnan, hogy a legnagyobb tanítómestere volt Jézus Krisztus. Honnan szedte? Aztán jöhetnek a filozófusok, mondhatnak, amit akarnak, megkérdőjelezhetnek mindenféle igazságot. Évezredek óta nem jutottak semmire. Tudjátok, mit mond róluk a Szentírás? Az ilyen okoskodókról azt mondja, hogy mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, se néki hálákat nem adtak, hanem az okoskodásaikban hiába valók lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván bolondokká lettek, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgot tisztelték, és szolgálták a teremtő helyet, aki legyen áldott mindörökké. Miért gondolkodnak csak kevesen? Azért, mert fárasztó a gondolkodás. Legtöbbször ezért. Állítom, aki gondolkodik, annak hinnie kell. És aki hisz, az gondolkodik is. Úgyhogy amikor Descartes azt mondta, hogy gondolkodom, tehát vagyok, azt is mondhatnám, hogy ha helyesen gondolkodom, akkor hiszek. Gondolkodom, tehát hiszek. Tegyük fel a Nobeliszt, azt a képet a falra. Tessék megfigyelni ezt a könyvet. Le lehet tölteni az internetről. Menjünk feljebb, ha lehetséges. Tehát 50 Nobel-díjas, ne felejtsétek. 50 Nobel-díjas és más hatalmas tudósok, akik Istenben hisznek, és ott vannak az idézetek, nagyon pontosan utána járva, beírva a könyvtárat és mindent, a könyveket, az oldalszámot, mindent, ahol meg lehet találni az idézeteket. Ha csak egy újságnak adtak valamikor riportot, az is oda van írva a forrás, tökéletesen. Az az oknyomozó, két doktorátussal rendelkező Dimitri, aki ezt az egészet megalkotta, utána járt mindennek pontosan, 11 év munkájába tellett, és kihozta ezt a hatalmas munkát. Mostantól kezdve, kedveseim, nem lehet azt mondani, hogy a hívők idióták. Sőt, ezek között a Nobel-díjas tudósok között nagyon sok a Bibliát soha ki nem nyitotta. A saját disziplínájában mélyedt el, a saját tantárgyát, a saját szakterületén dolgozott, és ott jött rá, hogy kell legyen valaki. Majd látni fogjátok mindjárt, mikor idézni fogunk tőlük. Egy picit vigyük feljebb, vagy is lejjebb, vagy hogy is mondjam. Mehetünk tovább. Úgy van, itt megállhatunk, s hagyhatjuk itt az egészet, ugyanis Einstein lesz az egyik, és Max Planck, akitől idézni fogok, azért, hogy már az első kettőnél majd megállunk. Na most, aki gondolkodik, az mind kell elgondolkodjon ezen a világon. Először is az, hogy mi az ős valóság, mi az, ami mindig is létezett. Isten, Istenek, anyag, világész, mi lehet az, ami mindig is létezett? Milyen a természet, ami körülvesz bennünket? Egy teremtett, egy autonóm, káosz vagy rendezett, anyagi vagy szellemi? Mi az ember? Egy nagyon bonyolult biológiai gép, vagy egy alvó Isten, vagy egy lekopott szőrű majom, vagy pedig a személyes Istennek a képmása? Mik vagyunk tulajdonképpen? El kell gondolkodjunk rajta. Aztán, honnan szerezzük az ismereteinket? Hát, sok zagyvaság hangzott el ezzel kapcsolatban is, mennék is tovább, hogy ne töltsem vele az időt. Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz? Na, ez a kérdés. Az emberek állapítják meg egy társadalmon belül. Ilyen is lehet. Kifejlődött a faj fennmaradás során. Vagy pedig az Isten lenyomata az erkölcsi érték, és ő mondja meg az ember számára, hogy mi a jó és mi a rossz. Tudjátok, milyen egyszerű dolga volt az embernek addig, ameddig az Édenkertben Isten megmondta neki, hogy ne nyúljon hozzá a tiltott fához. És az embernek ez volt egyetlen tanácsa, és ezt megfogadta, és nem volt az ember tanácstalan. Abban a pillanatban, amikor az ördög azt tanácsolta, hogy ehetnek róla nyugodtan, mert nem fognak meghalni, már két tanács volt, és az ember tanácstalanná vált. Ameddig Isten tanácsát megfogadja, addig nem tanácstalan. És nézzétek meg, milyen csodálatos, amikor a próféta megmondja előre, hogy meg fog születni a szűztől egy gyermek, Jézus, akinek az lesz a neve, hogy csodálatos tanácsos. Isten megadja a második sanszot az embernek, hogy ha nem fogadta meg a tanácsot ott az Édenkertben, most bejön az ő fia ebbe a világba, és újra tanácsolja az embert. És aki a csodálatos tanácsosnak hisz, és átformálódik a Krisztus képére, miután az Isten képe összetört rajta, akkor újra megbékül Istennel, és ez lesz majd a holnapi témám. Mi történik a halálban? Ezen is kell gondolkodjunk. A személyiség kialszik, beolvadunk a nagy semmibe, a nirvánába, átváltozás és átlépés egy magasabb rendű életbe, ezt mondja a Biblia. Merre fele tart a történelem? Egy 12. osztály adott nekem egyszer egy kicsengőt, és figyeljétek meg, mi volt írva nekik mottónak. Egy dolog biztos. Az utunk még nem ért véget, és reménykedhetünk benne, hogy a világról, amelyben éltünk, a jövő is megemlékezik majd. Hát eléggé sovány vigasz. Hallottátok, hogy mondták? Egy dolog biztos, az utunk még nem ért véget, és reménykedhetünk benne, hogy a világról, amelyben éltünk, a jövő is megemlékezik majd. Hát mennyivel magasabb rendű ennél az a reménység, amit a Biblia közvetít a számunkra? Egy örökké való ünnep vár bennünket, kedveseim. Akit érdekel, meg tudom neki mutatni pontosan, hogy nem volt igaza annak a nagy lánynak, amelyik azt mondta, hogy Frigyes bácsi, én szerintem a mennyországban egy kicsit uncsi lesz. Mondom, miért? Hát mert ott állunk majd a trón előtt, azt egész nap énekelünk. Hát szó sincs róla. Hát szó sincs róla. Sok dolgunk van ezen a világon? Sok. Akkor hallgassátok meg, hogy mit mond Krisztus. Jól vagyon, jól jámbor és hűszolgám, a kevesen hű voltál, ezután többet bízok rád. Nem fogsz unatkozni, lesz dolgod éppen elég, csak nem fogsz elfáradni benne, és élvezni fogod a munkát. Ráadásul azt mondja Jézus, hogy leültök majd az én asztalomhoz, és esztek, isztok az én asztalomnál. Hát, ha valaki szeret enni, én szeretek, mert... Úgyhogy gondolom, hogy oda hát még lesz nekünk az egy jó dolgunk. Na most még egyszer szeretném átismételni, figyeljtek a kulcsot. Ha jó a kulcsom, tehát ha jól gondolkodok, ha jó a kulcsom, akkor helyesen fogom megállapítani azt, mi az ős valóság, milyen ez a természet, ami körülvesz, mi az ember, honnan szerezzük az ismereteinket, honnan tudjuk, mi a jó és mi a rossz, honnan tudjuk, hogy mi történik a halálban, honnan tudjuk, hogy merre tart a történelem, és ezeket mindegyiket helyesen tudjuk értékelni, helyesen tudjuk értelmezni, azért, mert jó kulcsot kaptunk, az istenfélelemnek a kulcsát, a kereszténységnek a kulcsát. Belepászol mindegyik zárba, és a megfelelő választ adja nekünk, ezért nagyon fontos, hogy jól gondolkodjunk. Van egy kérdés, amit általában föl szoktak tenni. Én nem azt mondom, tegye fel a kezét, aki már gondolkodott ezen, mert tudom, hogy sokan vannak, nem akarlak vallatni benneteket. És ha megfigyelem a beszélgetéseket, a vitaműsorokat, a világ nagy gondolkodója is, a YouTube-on lehet őket fülön fogni, gondolkodnak ezen, és azt mondják, hogy na jó, de honnan lett Isten? Honnan lett Isten? Bennünket annak idején a liceumban tanítottak a redukció ad abszurdum módszereire. Jönnek a filozófusok, azt mondanak, mindjárt ki is haigálnának innen az elméletemmel együtt. De én úgy fogom elmondani, hogy ti értsétek meg, hogy miről van szó. A redukció ad abszurdum azt jelenti, hogy a lehetetlenséggel való bizonyítás. Vagyis elindulok erre, neki megyek a falnak, azt mondom, hogy ez nem járható. Megyek arra, neki megyek a falnak, azt mondom, vissza kell fordulni. Láttátok már azt a kis autót, amelyik neki megy ennek, neki megy annak, azt mindig elfordul. Kisgyerekeknek nagyon jó. Van, nagyon olcsón lehet menni, hál' Istennek, veszek az unokámnak. Ez a redukció ad abszurdum, a lehetetlenséggel való bizonyítás. Na most akkor kérdezem a következőt, és mindjárt meg fogjátok látni, hogy akinek ez az egész világ olyan rettenetesen tapsolt, nemrégen halt meg Stephen Hawking, az a szegény tolószékbe zárt, izomsorvadásba szenvedő, tudós. Mit mondott erről? Na hát akkor, redukció ad abszurdum. Képzeljük el, nyugodtan beszélhettek, nyugodtan mondhatjátok azoknak, akikkel találkoztok. Mert eljutnak oda, és azt mondják, hogy oké, rendben van, de honnan lett Isten? Képzeljük el, hogy nincs semmi. Képzeljük el, hogy nincs semmi. De abszolút semmi. Akkor az a kérdés, hogy honnan lett a valami. Nagyon-nagyon fontos kérdés. És nagyon kemény kérdés. Nagyon kemény filozófiai kérdés. Akkor honnan lett a valami? Ha volt egy olyan pont, amikor abszolút semmi, totál semmi, még elképzelni se tudod, semmi, akkor honnan lett a valami? Honnan lett a valami? Mert most van valami, gondolkodom, tehát vagyok. Mikor megkérdeztem a gyereket, emlékeztek, mit mondott? Ki gondolta ezt ki? Én. Akkor te már vagy. Akkor honnan lett a valami? Ha volt egy olyan pont, amikor nem volt semmi, akkor honnan lett a valami? Nagyon fontos, nagyon nagy koponyák gondolkodtak rajta, de akik nem a megfelelő választ adták, azok hazudtak. Azok hazudtak. Tudatosan félrevezették a társaságot. Azért, mert nekik nem illett bele a gondolkodásukba. Úgy tettek, hogy nincs Isten, ezért azt mindent megváltoztattak, mindent eltakartak, ami azt, az ellenkezőjét bizonyította volna. Tegyük be a bejátszást, nézzük meg ezt a... Ez videó lesz. Hangot tudunk generálni? Jó lesz. Még Einstein csodálatos energia megmaradás elméleténél is messzebb látunk. A természet törvényeinek értelmezésével tetten érhetjük a világegyetem születését, és megtudhatjuk, milyen szerepet játszott ebben Isten. A II. Világháború után nőttem fel Angliában, a legnagyobb szegénység idején. Azt tanították nekünk, hogy a semmiből nem lesz valami. De miután egy életen át tanulmányoztam a kérdést, azt mondhatom, hogy az egész világegyetemet végül is a semmiből kaptuk. Az ősrobbanás legnagyobb rejtélye, hogy hogyan materializálódott a semmiből ez az elképzelhetetlenül nagy tér és energia. Megállhatunk egy pillanatra? Itt azonnal majd, mikor mondom, akkor meg kell állni. Tessék megfigyelni. Tehát most kezdődik az abszolút kristálytiszta hazugság. Tessék figyelni tovább. A titok nyitja az űr egyik legkülönösebb tényében rejlik. Tudnillik, a fizika törvényei értelmében... Álljunk meg! Miféle fizikai törvények, ha egyszer semmi? Értitek ti? De mindjárt ki is mondja, mert még hazudni se tud, ha nem mond igazat. Hallgassuk tovább. Ezik valami, amit negatív energiának nevezünk. Figyeljetek meg, mit mond, azt mondja, hogy a fizika törvényeinek megfelelően létezik valami. Hát a valami az nem semmi. Tudnillik, a fizika törvényei értelmében létezik valami, amit negatív energiának nevezünk. Na nézzétek tovább ezt a gyönyörű bizonyítást. Hogy könnyebben megérthessük ezt a lényeges elméletet, szeretnék élni egy analógiával. Képzeljük el, hogy egy ember dombot szeretne építeni egy sík területen. A domb fogja jelképezni az univerzumot. Az ember elkezd kiásni egy gödröt, és a kiásott földből fogja felépíteni a dombot. De világos, hogy nem csak dombot épít, hanem egyúttal gödröt is ás. Vagyis a domb negatív változata a gödör. A gödörben lévő anyagból épült fel a domb, vagyis tökéletes az egyensúly. Pontosan ez történt az univerzum keletkezésének pillanatában is. Megállíthatjuk. Na, akkor most nézzétek ezt a képet. Hát ez az ember, ez nem beszél arról, hát a gödör miből lett? Hát a földről nem is volt szó, hogy lesz anyag. Meg arról a szerencsétlenről, aki ha nem deosztikezte magát, akkor már milyen szaga lehet, mire egy földet kihajgál. Hát arról sem volt szó, arról az emberről. Hát itt semmi nem történt magától. Itt minden azért történt, mert volt valami, és volt valaki. Tehát pont az ellenkezőjét sikerült bebizonyítani annak, mint amit bizonyítani szeretett volna. Akkor, amikor ő iskolába járt, és a vallásos szülei azt tanították neki, hogy a semmiből nem lehet valami, azok tudták az igazságot. Őt pedig tapsolta az egész világ, mint egy fizikus, és biztosan, hogy nagyon komoly eredményeket ért el sok mindenben, de amikor az Isten félelem talajára merészkedett, akkor bajba került, ugyanis az Isten igazságait nem lehet így meghamisítani. Nagyon sajnálom, remélem, hogy az utolsó pillanataiban hátha meggondolta magát, és elnézést kért a mindenható Istentől, mert ebből a nyomorult tolószékből mehetett volna az Isten országába. Megnyerhette volna az új testet. Azt mondja a Biblia, hogy a mi országunk mennyekben van, a mennyei polgárokról beszél, ahonnét várjuk a megtartó, üdvözítő Jézus Krisztust üdvözítőül, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, méghozzá azzal az erővel, amivel maga alá vethet mindeneket. Tehát Stephen Hawkingnak lett volna alkalma rá, hogy ebből a nyomorult helyzetből kikerüljön. Csak annyit kellett volna tegyen, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Vagy azt mondta volna, amit mondott az a kommunista költő Heinrich Heine annak idején, hogy atyám, egy nagyon sokszor daloltam, nem úgy, ahogy kellett volna, most viszont itt állok összetörten előtted a porban, megalázva, félig, holtan, bocsásd meg, mit eddig daloltam. Egy egyszerű megtérési ima elég lett volna neki, hogy ezt az egészet elfelejthesse, és ott legyen az Isten országában, és találkozzunk vele, és gratuláljunk neki, de nem biztos, hogy nincs ott. Ezt mi nem tudhatjuk, hogy mi zajlott le az utolsó perceiben, óráiban, amikor mielőtt eltávozott ebből a világból. Tehát tisztázódott nagyjából a számunkra, nagyon remélem, hogy a gondolkodásunkat valamennyire tudták ezek a tények befolyásolni ahhoz, hogy lássuk. Van Isten, van örökké valóság, van teremtés, hiszen ő teremtett meg bennünket, magát az embert, akitől kaptunk identitást ettől az Istentől. A probléma ott van, hogy eltorzult az Isten képmása, és ezt mind a Biblia mondja el nekünk. Ezt nem mi találtuk ki, hanem kijelentetett a számunkra. Mi hallgatjuk az igét az Isten országáról, mi hallgatjuk az igét, és hitelt adunk annak, mert összevetjük a valósággal, és azt mondjuk, hogy így van, Uram, ez nagyon igaz. És ahhoz, hogy a holnapi anyagunkat tudjuk kapcsolni a mai anyaghoz, arról kell beszéljünk, hogy Isten miután megteremtett bennünket a szabad akarattal, mi a szabad akaratunkat arra használtuk fel, hogy kipróbáltuk, hogy milyen az Isten telenség. Most az Isten telenség az nem jött be nekünk, nagyon nem jött be. Annyira nem, hogy Isten egyszer már elpusztította ezt a civilizációt vízzel annak idején, mert a bűneset megmérgezett mindannyiunkat. Tulajdonképpen kaptunk egy fertőzést, megfertőződtünk a bűnnel. Tegnap a vezetőkkel, amikor beszélgettünk, azt mondtam, hogy nagyon sok filozófus például nem azt mondja, hogy bűn, hanem azt mondja, hogy emberi tényező. Most ez az emberi tényező, ez a kiszámíthatatlan ellenség, ami együtt lakik velünk, együtt nő velünk. A kisgyermek nem született senki Hitlernek, Genghis Khannak, Nagy Katalinnak vagy Rettenetes Ivánnak, hanem mindenki kisgyermeknek született. De ahogy nő a gyermek, úgy nő benne a bűn is. Úgy nő benne a képesség is. És ettől a bűntől, ettől a fertőzéstől senki nem tud bennünket megszabadítani. Csak Isten gyönyörűséges terve, az ő szabadító terve, amikor beküldi az ő fiát ebbe a világba. Na most, egy utolsó képpel szeretném befejezni ezt a délutáni eszmefuttatást. Úgy képzeljétek el, hogy érthető legyen, amikor az ember vétkezett Isten ellen, akkor tulajdonképpen belezuhant a halál szakadékába. Azért mondom ezt így, hogy ha képileg a fantáziánk is segít nekünk, akkor jobban el tudjuk képzelni, hogy mibe vagyunk. Ugyanis azt mondta nekem egyszer egy diák, hogy Frigyes bácsi, miért büntet engem az Isten azért, mert Ádám meg Éva evett a fáról? Hát nem én ettem. Meg nem miértünk. Nos, a bűn miatt belezuhantunk a halál szakadékába, mert mindannyian meg kell halljunk. Itt nem tud, senki nem tudja elkerülni a halált. Benne vagyunk a halál szakadékában, és az ős szüleink, ahogy bezuhantak ebbe a szakadékba, mi már itt születtünk. Nekünk nem azért lesz bajunk, mert itt születtünk, azért Isten ezt nem kéri tőlünk számon. Ő nem számoltat el olyasmiről, amiről nem tehetünk. Olyasmivel nem számoltat el, amiről nem tehetünk. Ő azért fog elszámoltatni bennünket, hogy utánunk nyújtotta a létrát, utánunk nyújtotta a lépcsőt, utánunk küldte az ő fiát, és belekapaszkodva kimehetnénk. És mi itt járjuk körbe ezt az egyetlen alkalmatosságot, Istentől rendelt mennyei alkalmatosságot, és nem akarunk föllépni. Na most figyeljétek meg, olyan, mintha a gödör szélére odajönne valaki, és még nem is tudjuk, hogy foglyok vagyunk. Odajön valaki, és bevilágít az igével. Felgyújtja az igének a világosságát, és te látod, hogy mibe vagy, látod, hogy gödörbe vagy, látod, hogy szakadékba vagy, azt is látod, hogy nem tudsz szabadulni a bűntől, pedig szeretnél, meglátod a szabadítót is, mert a világosságban meglátod a szabadítót, és az történik, miközben te már tudod, hogy most már mit kéne csinálni, akarhatod, hogy megszabadulj, és megszabadulsz. Azt mondta egyszer valaki, hogy hát igen, de tulajdonképpen a szabad akaratunk is oda lett akkor, amikor lepaktáltunk a bűnnel. Hogy is mondjam? Figyeljétek csak meg! Amikor Isten megteremtett bennünket a saját képére, ott voltak nekünk olyan ős összetevőink, aki még emlékszik, az előbb mondtam el. Identitás, gondolkodás, szabad akarat és hatalom. Én úgy gondolom, hogy a mindenható Isten, amikor védkeztünk ellene, akkor tulajdonképpen a hatalmat vette el tőlünk, ugyanis akarhatok, miután Isten megmutatja az ő igéjével, hogy bajba vagyok, és szükségem van a szabadítóra. Akarhatok szabadulni, mert a szabad akarat mélyebben fekszik bennem, mint a bűn, mert később jött be a bűnnek a fertőzése. De nem tudok szabadulni, ezért kell a szabadító, ezért kell Jézus Krisztus. Rájöhetek, hogy börtönben vagyok, rájöhetek, hogy bajban vagyok, de nem tudok szabadulni magamtól. Se egymást nem tudjuk megszabadítani. Ezért szükségem van a szabadítóra, szükségem van Jézus Krisztusra. Nekem személyesen, neked személyesen. És ha elfogadom Istentől a szabadítást, holnap erről fogunk beszélni, akkor nem gondolkodtam hiába. Akkor nem éltem hiába, akkor egy olyan jövő tárul elém, és egy olyan országba mehetek be, ahol Isten minden könnyet letöröl a szememről, és mindenért kárpótol, amit elveszítettem itt ezen a világon. Amen. Kedves testvérem, hogy folytatjuk tovább?